الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majlisi yetu ya tatu miongoni mwa majalis za kiilmu kwenye majlisi yetu hii. Ambao ni muendelezo wa majalisi zilizotangulia au majlisi mbili zilizotangulia, tukiwa katika maudhui inayohusiana na hukumu ya wazazi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunalidurusu swala hili ikiwa nia yetu na madhumuni ni kujifunza, lakini pia kusahihisha mafahimu yaliyopotoshwa. Sina haja ya kuelezea sababu zilizopelekea kuzungumzia jambo hili, kwa sababu nimefanya hivyo katika vikao vilivyopita. Lakini kwa wale wasikilizaji wapya ambao wataisikiliza darasa hii, waliokuwepo na ambao hawapo, ni kwamba watu wa batil, hasa hasa masufi na mashia, wanapoizungumzia kadhia inayowahusu wazazi wawili wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawaizungumzii kielimu. Wengi wao wanaizungumzia kwa sura ya awatif, itharatul awatif. Naweza kusema kwa kutumia njia ya kuhamsha hisia zaidi kuliko kielimu. Na njia kubwa ambayo wanaitumia ni kuipindua kadhia hii na kuifanya kuwa ni kadhia ya kiwahabi. Yeyote atakayezungumzia kuhusu wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallama kwa msimamo wa kwamba wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallama wako katika moto kwa mujibu wa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja wanamtafsiri kwamba huyo ni wahabi na ni maneno ya kiwahabi, na mawahabi hawampendi mtume صلى الله عليه وسلم ولا هو مهشيم. Kwa hiyo wakazingatia kwamba kufanya hivyo ni uwahabi na ni kinyume na mahabba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni qillatul adabi ma'a ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni uchache wa adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika ni kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengi mengi mengi ambayo wanayasema. Pia wakaendelea zaidi, wakawa wanawakejeli na kuwadharau hao mawahabi wenye kauli hizo kwamba hawana elimu, na hiyo ndio sababu iliwapelekea wakaangukia waka huko, hawajui lugha, hawafahamu maneno, wao ndio wajua sana lugha, waijua vizuri lugha ya Kiarabu na kawaidi zake, wanajua furuku za istimbak na dalalatul alfaz, wanajua yote hayo, wanayajua wao. Tena si ajabu wakati mwingine ukamkuta kijana mdogo hajabalighi kielimu, kwa maana bado hajakomaa katika baadhi ya elimu, ndio mwanzo kabisa yuko katika kutafuna tafuna maneno, akiwa anajifundisha baadhi ya vitu. Tamaona anapata ujasiri wa kuwatukana na kuwakosoa wanawachuoni wakubwa, bali na kuwatuhumu kwamba hawana elimu. Ndio akamzungumza Ibn Baz. Ibn Baz hajui balagha, hajui nahwu, hajui hivi, hajui lugha. Albani hana elimu, lakini ukimtazama yeye utakuta ni abtahi katika masala ya ilmu, bado yeye ni abtahi, huhesabika bado ni mtu wa kusoma alif ba ta tha. Lakini utamwona anakutunisha misuli yake kama vile amekuwa ni mwanachuoni mkubwa sana, mujtahid. Wache waliokuwa wamefikia huko waseme, lakini mtu mubtadii katika ilmu, bali elimu nyingi tu haziwezi wala hazijui zaidi ya kufanya taklidi na kunukuu kauli za watu, kisha unawafanyia tajhil maulama bila ya haki. Sitachozungumza, mtu anaweza akamkosoa alim min ulamai almuslimin kwa heshima na adabu, kwa hujja na dalili, na sio kwa dhanna na fikra yako na rai yako unavyoona wewe. Kwa hiyo haya ni mambo yamekosekana kwa watu wengi wanapokuwa wanazungumzia masaili ya khilafu. Sasa kwa nilipoyatazama masala haya, nilidhani kwamba mwanzo nilikusudia kuzungumza kwa kuyakunja masala haya, nitazungumza kiasi cha majalisi nne nitakuwa nimemaliza. Nilidhamiria kufanya hivyo, lakini masala kila ninavyojaribu kuyaweka sawa naona majalisi nne hazitoshi, kuna vitu tutaviacha, na sikusudii kurudia tena maudhui hizi. Taka nikizungumza niwe nimezungumza kile ambacho itakuwa nimepatia basi mtawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kile ambacho itakuwa nimekosea famini wa mina shaitan, lakini nizungumze kwa kadri ya maudhui yenyewe ilivyo na mambo yanavyovuta. Sasa kuna baadhi ya vitu kivigusa havimaliziki na sasa, na vina umuhimu wa kuguswa. Leo nilitaka kuhama kutoka upande wa wenye kusema kwenye msimamo wa kwanza, maana tunasema kuna misimamo mitatu. Msimamo wa kwanza ni msimamo wa wale wenye kusema kuwa wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wako motoni na hujja walizozitegemea, hadithi zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukayatilia nguvu hayo kwa kauli za wanawachuoni. Tuliwataja wanawachuoni walio na msimamo huo, baadhi katika wanawachuoni wakubwa madhehebu zote nne, wanawachuoni wa madhehebu zote nne kama al-Imam Abu Hanifa, al-Imam al-Bayhaqi, al-Qadhi Iyadh, Ibn al-Jawzi, Tawi na wengineo tuliwataja. Na tukataja baadhi yao kauli zao. Sasa ilikuwa leo tuangalie watu waliosimama msimamo wa pili. Wenye kusema kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesalimika na hawako motoni. Kutazama masaliki zao, masaliki ambazo tumezitaja, ambazo ni tano, kuiangalia moja baada ya nyingine na dalili walizozitumia katika kila maslaka. Tukawa tumeiacha ile ya wale almutawakifun. Lakini sasa baada ya kuzitaja dalili zile, pia kuna majibu yaliyotolewa na upande wa wenye kusema wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesalimika, ni Waislamu au walikuwa ni katika watu wa fatra, dawa haikuwafikia au walikuwa kadha wa kadha, lakini wamesalimika na si katika watu wa motoni. Hawa waliokuwa na msimamo huu wana mtazamo juu ya zile hadithi tulizozitumia, wana maneno yao. Sasa darasa ya leo ilikuwa tutatazame maneno yao. Je, wao wanazitazama vipi zile hadithi tulizozitumia? Na si hilo tu, bali pia kutazama, je, wale walio na msimamo ule ambao wamezitumia hadithi wanajibu vipi kauli za hao watu upande mwingine ambao wanazikataa hadithi zile? Nikisema wanazikataa, ima watakuwa wanazikataa kuthibiti kwake, au wanazikataa maana yake. Maana ya hadithi inaweza ikawa ni thabit au ikawa ghairu thabit, inawezekana moja mambo mawili. Au hadithi ikawa kuthibiti kwake ni qat'iyyu thubut, kuthibiti kwake ni kwa kukata kabisa, kwa kuwa hadithi mathalan ni mutawatir. Au hadithi kuthibiti kwake ni dhanniyu thubut, inawezekana katika hayo. Au inawezekana isiwe ni thabit kabisa. Kisa kama si thabit, haikuthibiti, ina maana kwamba hatuwezi kuifanya kuwa ni hujja, tutaitupilia mbali. Na kama imethibiti, tutatazama jambo jingine. Je, kule kuthibiti kwake tutatazama sasa katika masuala ya dalala yake. Je, ni qat'iyyu qat'iyyu ad-dalala au qat'iyyu au dhanniyyu ad-dalala, dalili yake ni ya kukata. Kwa tutatazama katika upande wa kuthibiti kwanza, alafu tutatazama vile vile upande wa maana. Na je, dalili iliyotolewa kutoka kwenye hadithi hiyo ndipo mahala pake, au ina maana nyingine? Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kutumia aya, aya ni qat'i uthubut, aya zote, kwa sababu Qur'ani imethibiti kwa tawatur, kwa aya zote ni qat'i uthubut. Ayati za Qur'ani ni qat'iyyatu thubut. Lakini je, kila aya itakayotumika mahali popote itakuwa ni qat'iyyud dalala? Je, hapo mahali ndipo? Aljawabu la. Itategemea. Wakati mwingine mtu anaweza kuichukua aya akaiweka mahali ambapo sipake. Kwa hilo itakiwa litazamwe. Sasa na wale waweza kusema hiyo hadithi haikuthibiti mathalan, tunatakiwa tuangalie, je, kweli haikuthibiti? Au tukubali hadithi imethibiti, lakini hiyo sio maana yake. Maana yake ni kadha wa kadha wa kadha. Tutazame, je, ni kweli vile wanavyosema? Na huu ni utaratibu wa kielimu katika masala ya katika adabu al-bahth wal-munawara. Usisipuuze moja kwa moja hoja za khasim, al-khasim, khasimu yako, watakiwa uzitazame hoja zake na mtazamo wake, wijihad nadhari yake na fahamu yake. Kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim tutaanza na ile hadithi ya mwanzo kabisa ambayo tuliitaja, hadithi aliyotaja al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Anas sahaba as-sahabiyyu al-jalil Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulan qala, kwamba mtu mmoja amesema, hakutajwa mtu huyo, ni mubaham, lakini ni mubaham katika matni, wa mubaham ma fihi rawi lam yusam. Kwa mtu mmoja, hakutajwa mtu mmoja huyo ni nani. Qala, mtu mmoja huyo amesema, ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah, aina abi, yuko wapi baba yangu? Qala, fi nnar, kasema yuko motoni. Qala, falamma qaffa da'ah, alipogeuka akamwita, faqala, akamwambia, inna abi wa abaka fi nnar, hakika baba yangu na baba yako wako motoni. Al-Imamu Abu Awana, Imamu Abu Awana katika musnad yake hadithi hii ameitaja chini ya mlango na usema, babu bayani tahwini al-adhabi ala Abi Talib, huu ni mlango wa kuhafifishiwa adhabu Abu Talib. Kisha katika maelezo akasema, wal kafiru la yanfa'uhu ma'rufuhu idha mat, kafiri, na kafiri hautamsaidia yeye umaarufu wake atakapokufa. Na al-Imamu al-Bayhaqi katika kitabu chake As-Sunan al-Kubra ameitaja hadithi hii chini ya mlango unaosema, babu nikahi ahli shirki wa talaqihim, huu ni mlango unaohusu ndoa za watu wa shirki na talaka zao. Kisha kaitaja hadithi hii, inna abi wa abaka fi nnar, na hadithi istaadhantu rabbi. Imamu Nawawi, kwa sababu Imamu Nawawi yeye ndiye alifanya tadwid, alikatarajumi milango ile kwenye Sahih Muslim. Imam Muslim yeye hakuweka babu kadha, babu kadha, yeye ameweka kitabu kadha, kitabu kadha. Hadithi zile ilikuwa hazikufanywa tabwib. Aliyekuja kufanya tabwib hizi ni al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kadhalika na wengineo wamefanya tabwib zao kama al-Qurtubi katika al-Mu'lim, kina al-Maziri, kina al-Qadhi Iyadh, wote hao wamesherehesha Sahih Muslim, wameweka tabwibu zao. Sasa tabwibu hizi ambazo ziko sasa hivi au abwabu ambazo ziko sasa hivi katika Sahih Muslim, zile zimewekwa na Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala. Sasa Imamu Nawawi yeye ameweka mlango, anasema babu bayani anna man mata ala al-kufri fa huwa fi an-nari, huu ni mlango wa kubainisha kwamba atakayekufa kwenye ukafiri atakuwa motoni. Wala tanaluhu shafa'atun, na wala haitampata yeye shafa'a yoyote. Wala tanfa'uhu qarabatu al-muqarrabin, na wala hautamsaidia yeye udugu, ndugu walio karibu na udugu wao hautamsaidia kitu. Kisha alipoitaja hadithi hii, inna abi wa abaka fi nnari, akasema, fihi anna man mata ala al-kufri fahuwa fi nnari wala tanfa'uhu qarabatu al-muqarrabin. Katika hadithi hii kuna ushahidi wa kwamba atakayekufa kwenye ukafiri basi huyo ni wa motoni, na hautamfaa yeye udugu, hautamsaidia. Sasa tunatakiwa tuitazame hadithi hii tena katika mitazamo ambayo natakiwa tuizingatie sasa hivi kwamba je, hadithi hii imethibiti kwa mtazamo wa hao wenye kusema wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesalimika. Tukishamalizana nao huko, tutakwenda je, wanakubali matamko haya kwamba yanamaanisha ni Abdullah ibn Abdul Muttalib, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wanaleta taujihati zipi katika kuzielekeza nususi hizi. Lakini kwanza tuanze na hili. Nimekuja na kitabu kinachoitwa Masalikul Hunafa cha Alimamu Suyuti rahimahullahu ta'ala. Masalikul Hunafa fi walidayhi Mustafa, amezungumza mambo mengi Alimamu Suyuti katika masala haya, kisha akasema: فإن قلت بقيت عقدة واحدة وهي ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وحديث مسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استأذن في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له فاحلل هذه العقدة. إمام السيوطي رحمه الله تعالى وغفر الله له kwenye kitabu hiki Masalikul Hunafa fi walidayhi Mustafa anasema, ukisema wewe, maana kataja hoja nyingi huko nyuma, akazielezea masala al-fatra na mambo mengine mengi. Sasa akafikia hapa, kuna hadithi zenyewe ni mbili, kuna hadithi imebakia, asema kumebakia kifundo kimoja, nacho ni ile aliyoipokea Imam Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: ewe Mtume wa Allah, iko wapi baba yangu? Kwamba mtu mmoja amesema: ya Rasulullah, iko wapi baba yangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: yuko motoni. Alipogeuka akamwita akamwambia: hakika baba yangu na baba yako wewe wako motoni. Na hadithi ya Muslim na Abu Dawuda na hadithi ya Abi Dawuda ambayo imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba idhni ya kumuombea maghfira mama yake, hakupewa idhni. Basi tufungulie kifundo hiki, fahlul hadhihi al-uqda, tufungulie fundo hili. Maana pana kitendawili hapa, vipi hapa? Anasema: kultu ala ar-ras wal 'ain, msemo wa Kiarabu kwamba tumekubali sisi. Aljawabu anna hadhihi al-labata wa hiya qawluhu inna abi wa abaka fi an-nari lam yattafiq ala dhikriha ar-ruwatu wa inna ma dhakaraha Hammad ibn Salamata عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وهي الطريق التي رواه مسلم منها وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر أن أبي وأباك في النار ولكن قال له: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم بأمر البتة، وهو أثبت من حيث الرواية، فإن معمرا أثبت من حماد، فإن حمادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيها ولم ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت. كيش كان إليه قال الحاكم في المدخل ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حفظه واتفق على التخريج له الشيخان فكان لفظه أثبت. بك مشي من نياك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتك مسالك الحنفاء في والدي المصطفى. طيب من نهاية على قبالك بلفظ إن أبي وأباك لثابت أو أنا كتاه؟ الجواب لكوانبا إمام السيوطي يي أنا أولا كوانبا لفظه لي لشاذ لفظه لي هليك لشاذ فسبقنا مخالفة الثقة لمن هو أولى منه سويون تعريف الشاذ. شاذ لمخالفة الثقة المقبول مخالفة الثقة المقبول لمن هو أولى منه. هذه تعريف ما يتبوها الحافظ بن حجر. كوي كتك متزمواك انت تفسيري هاي منين alafu tuangalie mtazamo wake umejengeka katika vipengele vipi na maneno haya kama haya na ziada ameyazungumza huyo kijana ambaye tumevutika kwa sababu yake tumevutika sisi tuyazungumze mambo haya naye ni Mubarak Ahmed Awes. Imam Suyuti anasema jawabu ni kwamba lafzi hili nao ni kauli yake hakika baba yangu na baba yako wako motoni hawakuafikiana kutajwa kwake wapokezi wa hadithi hawakuafikiana maana yake wamekhtalifiana wapokezi waliopokea hadithi hii wamekhtalifiana ndio maana yake nasema hakika hapana vingine lafzi hili aliyelitaja ni Hammad ibn Salama kutoka kwa Thabit ambaye ni Thabit ibn Aslam al-Bunani kutoka kwa Anas radhiallahu anhu asema na hiyo ndiyo njia ambayo ameipokea Muslim asema waqad khalafahu Ma'mar an Thabit zingatia hapo na Ma'mar amemukhalif Thabit Ma'mar amemukhalif Thabit kwa maana Ma'mar ibn Rashid al-Azdi amepokea lafzi hili kinyume na alipopokea Hammad ibn Salama ibn Dinar Hammad ibn Salama ibn Dinar kwa amemukhalif amepokea tofauti tena kutoka kwa Thabit haya maneno yazingatie sana kutoka kwa Thabit waqad khalafahu Ma'mar an Thabit na amemukhalifu yeye Ma'mar amemukhalifu nani Ma'mar amemukhalifu nani amemukhalifu Hammad kutoka kwa Thabit falam yadhkur anna abi wa abaka fi nnari Ma'mar yeye hakutaja kwamba baba yangu na baba yako wako motoni walakin qala lahu lakini yeye alimwambia katika lafzi la Ma'mar Mtume SAW alimwambia huyo mtu idha maratta biqabri kafirin utakapolipitia kaburi la kafiri yoyote fabashiruhu binnari libashirie moto kwamba yule bwana alipouliza aina abi iko wapi baba yangu kala finnar Kisha alipogeuka akamuita akamwambia, tena ukipita kwenye kaburi la kafiri yoyote wewe mbashirie kafiri huyo moto. Suyuti anaendelea sasa, anasema wa hadha lafdhu, na tamko hili la kwamba ukipita kwenye kaburi la kafiri mbashirie moto, la dalalata fihi ala walidihi bi amrin albatta sallallahu alaihi wasallam, ala walidihi sallallahu alaihi wasallam bi amrin albatta. Na lafdhi hili halina dalala, hakuna ushahidi ndani yake dhidi ya, ya baba yake sallallahu alaihi wasallam kwa jambo lolote lile kabisa. Wa huwa athbatu min haythu riwayati, na yeye Ma'mar ni madhubuti zaidi kwa upande wa riwaya. Fa inna Ma'maran athbatu min Hammad, kwa sababu Ma'mar yuko madhubuti zaidi kuliko Hammad. Pia hayo yashike, yaweke vizuri, andika. Anasema anaendelea, fa inna Hammadan tukullima fi hifdhihi, kwa sababu Hammadi amesemwa vibaya kuhusu hifdhi yake, kwamba hifdhi yake si nzuri. Wa waqa'a fi ahadithihi manakiru, na zimepatikana katika hadithi zake manakir, hadithi nyingi manakir, ni jamu ya munkar. Dhakaru, anaendelea tena kusema, shikilia pia hilo. Kwa hiyo si masala ya hifdhu kitabu, alhifdhu sadr, kwa sababu alhifdhu hifdhan, hifdhu sadrin wa hifdhu kitabu. Sasa hifdhi yake ina matatizo, anakusudia hifdhi ya sadr wa huwa ajal, lakini sasa maelezo yanayokuja yanazungumzia hifdhu kitabu wa huwa atqan. Anasema fa inna Hammadan tukullima fi hifdhihi wa waqa'a fi ahadithihi manakiru, dhakaru anna rabibahu dassaha fi kutubihi wa kana Hammadun la yahfadhu fahaddatha biha fawahima fiha. Wanataja, wametaja kwamba mtoto wake wa kumlea Rabib ni mtoto wa kumlea, ala wazni fa'ili bi maana maf'ul, kwani marbub, marbubu rajul, yule aliyelelewa na mtu. Umemuoa mama yake, ukamkuta mama huyo, huyo mke huyo ana mtoto, ikawa wewe wamlea mtoto huyo, anaambiwa ni Rabib. Wa rabaibukum, watoto wenu wa kuwalea wale. Kwa hiyo inasemekana kwamba rabibi wake, mtoto wake wa kumlea, alikuwa akimpachikia, akimchomekea kwenye vitabu vyake, tafuta hadithi za uongo, alafu andika kwenye kitabu cha babake, mume wa mama yake, anaandika hadithi za uongo pale. Hammadi kwa sababu hajahifadhi, akija asimulie hadathana fulani, hadathana fulani, kitu ambacho hakiko. Naelewa? Kwa hiyo wakana Hammadu la yahfadhu, alikuwa Hammadi hahifadhi, fahadatha biha, akasimulia kwa hadithi hizo, au akasimulia kwa vitabu hivyo, akawa anasimulia hadithi zake kupitia vitabu hivyo, kwa sababu ilikuwa yadusu fi kutubihi. Sasa fahadatha biha fawahima fiha, akakosea katika hadithi hizo. Anaendelea kumbandika maneno nani? Hammad, na kumteremsha daraja Imamu Suyuti. Anasema wa min thamma lam yukharrij lahu al-Bukhari shay'a. Sasa lam yukharrij, na kutokea hapo hakutaja al-Imamu al-Bukhari kutoka kwake yeye, hakutaja Imamu al-Bukhari kwake yeye Hammadi, hakutaja hadithi yoyote kitu chochote. Wala kharraj lahu Muslimun fil usul, wala Imam Muslim hakutaja hadithi ya Hammad katika hadithi za msingi zile ambazo ndio asli ya kitabu. Kama ametaja, basi ni katika shawahidi na mutabaat au at-ta'aliq na balaghat, lakini katika asli ya kitabu hasa hakutaja. Illa min riwayatihi an Thabit, isipokuwa tu katika riwaya zake alizopokea kutoka kwa Thabit, ndio utakuta katika Sahih Muslim ziko. Kisha akanukuu maneno ya al-Imamu al-Hakim katika kitabu chake al-Madkhal. Tumeelewana? Kwa maelezo haya Imam Suyuti rahmatullahi alayhi yanaishiria nini? Kwamba hadithi tulionayo kwa lafzi inna abi wa abaka fi nnari ni hadithi sahihi? Lafzi hili si sahihi. Kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Hamadi ni mtu ana makosa, anakosea sana kwa sababu hifadhi yake si madhubuti. Na pia Hamadi alikuwa akipachikiwa hadithi na akitiliwa hadithi ambazo si zake, hadithi za uongo, matamko ya uongo na mtoto wake wa kumlea bila yeye kutanabahi. Pili, pamoja na udhaifu wa hifadhi ya Hamad, bado Hamad amemukhalifu Ma'mar ibn Rashid katika hadithi yake hii aliyopokea kutoka kwa Thabit bin Aslam. Na kwa mujibu wa ripoti ya Imam Suyuti, Thabit bin Aslam na ni Ma'mar ibn Rashid ni madhubuti zaidi kwa hifadhi kuliko Thabit. Ma'mar ni madhubuti zaidi kwa hifadhi kuliko Thabit. Na Ma'mar yeye ameitaja, amepokea hadithi hii kutoka kwa Thabit bila ya kulitaja tamko inna abi wa abaka finnari, bali yeye amepokea hadithi hii kwa tamko lisemalo wa idha maratta biqabri kafirin fabashirhu binnar, ukilipitia kaburi la mshiriki la kafiri bashirie moto. Na kwa sababu hiyo basi, kwa kuwa Hamadi ni mtu matata kidogo, hayuko sawa, ana matatizo, alimamu al-Bukhari aliziacha hadithi zake. Naam, Ma'mar ni aqwa min Hamad, sio min Thabit. Jazakallahu khair. Ma'mar ni aqwa kuliko Hamad, manake hapa wote sheikh wao ni Thabit ibn Aslam. Kwa hiyo tunafanya muqarana baina ya Hamad ibn Salama ibn Dinar na Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Imam Suyuti anasema huyu ni ahfad wa atqal na aqwa, ana nguvu zaidi, lakini Hamadi yuko chini. Nasema ni kwa sababu hiyo al-Imam al-Bukhari hakutaja hadithi zake kabisa, ameziacha hadithi za Hamadi, kia ametaja hadithi za Ma'mar. Na Imam Muslim naye hakutaja katika sahihi yake hadithi za Hamadi katika usul illa itakapokuwa amepokea kutoka kwa Thabit. Tatu, riwaya ilo mahfub ni riwaya ya Ma'mar ama riwaya Hamad. Tukisema mahfubi riwaya Ma'mar, kwa maana riwaya Hamad itakuwa shadh. Wama yukhalifu thiqatu fihi bihi almala fashadh walmaqlubu qismani mtala. Taarifu ile ya shudhudh katika al-Bayquni, katika manzuma al-Bayquni kidogo fihi ma fihi. Nafahamu hatuwati kama sala ya kufafanua zaidi, lakini kuna vitu fulani. Taarifu ya al-Hafidh ibn Hajar ndiyo aq'ad na ndiyo kwa sawa zaidi taarifu ile ya shadh, imma katika nuzha au katika an-nukat ala muqaddimati ibn Salah. Kwa hiyo wanasema kwamba Hamadi ametasarrafu katika lafzi al-hadithi, na haya pia amezungumza hivyo hivyo kwa lafzi lake ndugu yetu huyu Mubarak Ahmed Awesa, na yeye alichokifanya ni kunukuu tu aliyokuwemo humo bila ya kujua kwamba anazungumza kitu gani. Kifuatilia ukiangalia hasa utakuta ni mtu ananukuu au anasema kitu asichokijua. Tutaona insha Allah. Jambo lingine, Islam ina ushahidi wa kutilia nguvu, nao ni ile hadithi iliyo kwenye sahihi mbili kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud, Allah amuiradhi. Hadithi hiyo inafikia na riwaya Maama, tutakuja kuitaja insha Allah. Sasa sisi majibu yetu kuhusiana na maelezo yote haya, Baraka Haweso yeye anasema hadithi ni sahihi. Hii hadithi inna abi wa abaka fi nnari, anasema hadithi ni sahihi, imepokewa na Imam Muslim katika sahihi yake na iko wazi kabisa. Lakini nini maana yake? Akufahamu kwa Imam Suyuti ameidhoofisha. Yeye anasema hadithi ni sahihi kwa sababu iko sahihi Muslim, lakini pia mtamsikia anavyosema. Kwanza kabisa anasema kwanza kabisa hadithi yenyewe imepokewa na Hammad, na huyu Hammad kuna maneno kati ya maulamaa kuwa ni fika au si fika, na ndiyo tunapata Bukhari hachukui hadithi zake. Hammad hadithi hii kaipokea peke yake, amepokea Maamar pia hadithi hii. Hammad hadithi hii hakuipokea peke yake, narekebisha yeye amesema hivyo. Hammad hadithi hii hakuipokea peke yake, ameipokea Maamar pia hadithi hii. Wote hawa wapokea kutoka kwa Mughira. Sikieni vizuri hapo. Nasema wote hawa wapokea kutoka kwa Mughira. Hammad na Maamar wapokea hadithi hii kutoka kwa mtu mmoja, lakini lafzi ya Maamar ilivyokuja, idha maratta biqabri kafirin fabashiruhu binnari. Na anasema sasa, endelea na Maamaru, katika mustalahu alhadithi, katika ilmu rijali na aljarhu wa taadilu, Maamar ni thiqa kuliko Hammad. Maamar ni thiqa, akubaliwa zaidi kuliko Hammad. Kisha anasema hivi, sasa leo mbona tuache lafzi ya Maamar tuishike ya Hammad? Lakini hatukatai kuwa hadithi ni sahihi. Anaelewa anachokizungumza, kwa sababu tayari pakisha watu wameshatoshana nguvu, ikawa mmoja yeye kuna nguvu zaidi kuliko mwingine, na wamehalifiana. Farajihu almahfuz walmarjuh shadh. Sasa itakuwaje rajih na marjuh zote ni sahihi? Inawezekana hivyo? Iliyo na nguvu itaambiwa ni mahfuz, na ile iliyozidiwa nguvu itaambiwa shadh, na shahadi ni katika mafungu ya hadithi dhaifu. Tunaelewana jamani? Sasa ndo nikasema kwamba anazungumza kitu ambacho hajakifahamu. Sasa kama ikiwa hadithi ni sahihi, kuna haja gani ya kueleza maelezo yote haya kwamba Hammadi kafanya hivi, Hammadi Bukhari achukia hadithi za Hammadi, kuna hivi na hivi na ina vile. Sasa baada ya hapo akakimbilia kwenye maana, akasema haya, tujalie kwamba hadithi hii ni sahihi, lakini je, maana yake itakuwa ni nini? Amesema hivyo, kisha anaendelea, kwa sababu pengine inawezekana, inaweza kuwa ni tasarufi kutoka kwa Hammad, anatokana kwa Hammad. Pingine ikawa ni tasarruf kutoka kwa Hammad, ile hadithi akaipokea kwa maana, inawezekana Hammad amepokea kwa maana, yani bi maana. Na haya ni mambo hutokea sana, ambaye amesoma ilmu ulumul hadithi anayajua haya. Mpokezi wa hadithi anaweza kupokea hadithi kisha akasimulia kwa lafzi nyingine. Kisha akaenda katika ta'wili sasa. Akaitafuta ta'wili hadithi, akasema ulama wameawili neno inna abi wa abaka, pale abi si baba yake mtume, abi aliyokusudiwa pale ni ammi yake Abu Talib, kwa sababu baba yake ni katika Ahlul Fatra, huko tutakwenda naye baadaye. Lakini sasa turudi hapa kwenye maelezo haya. Tunamwambia yeye, lakini kwa kila ihtiramu na kwa adabu tunamwambia pia Imam Suyuti kwamba hakuna hiyo riwaya ya Ma'mar kutoka kwa Thabit bin Aslam al-Bunani kama anavyodai Imam Suyuti. Hakuna riwaya, hakuna riwaya kwamba eti Ma'mar hadithi hii, kwa lafzi nyingine labda imekuja kwa riwaya amepokea Ma'mar kutoka kwa Thabit, kutoka kwa sababu mwingine yoyote yule. Riwaya hiyo hakuna inayozungumzia masala, hakuna kwamba idha maradta biqabri kafirin au mushrikin fabashirhu binna, hakuna riwaya hiyo. Hilo jambo la kwanza. Sasa Imam Suyuti kashakufa siku nyingi, mwaka 911 ni siku nyingi sana hijiria. Huyu yuko aliyemnukuu na akathibitishwa na hivyo yeye, na yeye akaongeza lake kwamba huyu Hammadi ibn Salama pamoja na Ma'mar wamepokea kutoka kwa Mughira. Kwanza tukuuliza Mughira bin man, Mughira gani huyu? Au mtu aweza kaamua akasema tu, mbona hakumtaja Mughira, Mughira nani? Sasa msizidhulumu ilmu, mkazifanyia hujuma elimu, mkajizungumzia mnavyotaka nyinyi wenyewe, alafu mkawa mwajua sana, mtu akajiona ajua kabisa, anazungumza kwa confidence kabisa, hana wasiwasi. Pili, Hammad bin Salama, sisi tunasema Hammad bin Salama ndiye madhubuti zaidi kihifdhi kuliko wapokezi wote wanaopokea kutoka kwa Thabit bin Aslam al-Bunani. Thabit kuliko wapokezi wote wanaopokea kutoka kwa Thabit ibn Aslam al-Bunani, na hilo ni kwa mujibu wa ripoti na kauli za wanawachuoni wenye kutegemewa katika ilmu ya al-jarh wa ta'dil. Na Imam Suyuti si katika hao, huo ndio kweli. Alikuwa ni mwanawachuoni mutabahith, bahith jami'u al-funun, amekusanya fununi nyingi, ameandika katika masaili mengi. Lakini tunapotaja wanawachuoni wenye kutegemewa katika ilmu al-jarh wa ta'dil, wanapowazungumza watu katika ahadi ya riwaya, Suyuti hayuko. Tunawazungumza wale ambao yeye Suyuti mwenyewe pia akizungumza huwategemea hao, anapohakiki masala huwategemea hao, huzegemeza kauli zake kwao. Tutataja baadhi ya kauli zao. Mmoja katika wao ni al-Imamu al-Mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ukitaka masaili haya kwa kirefu, wewe katazame tu kitabu Tahdhibu al-Kamali cha al-Hafidh al-Mizzi. Tazama kuhusiana kauli za wanawachuoni kuhusu Hammad bin Salama, chapa lilionayo Darul Fikri Beirut, inaanzia kwenye juzuu ya 5 kurasa 179 mpaka 184. Soma kipande kile. Hapa nimezinukuu baadhi ya kauli. Kauli ya kwanza ni Imam Ahmad bin Hanbal anasema, Hammad bin Salamata athbatu fi thabiti min Ma'mar. Wadih, Hammad bin Salamata athbatu fi thabiti min Ma'mar, Hamad bin Salama ni madhubuti zaidi kwa Thabiti kuliko Maamar. Tusema semaje? Tusemaje katika hili? Na Imam Yahya ibn Ma'in Abu Zakaria rahmatullahi alayhi, yeye anasema man khalafa Hamad ibn Salama فالقول قول قيل فسليمان بن المغيرة عن ثابت قال سليمان ثبت وحماد أعلم الناس في ثابت. هو يحيى ابن معين أبو زكريا يوتا تكي مخالف حماد بن سلمة وثابت بس قولي كسنجتيوة ني قولي حماد. Akaulizwa, je, huyu Suleiman ibn al-Mughira kutoka kwa Thabit vipi huyu? Akasema Abu Zakaria Yahya ibn Ma'in, Suleiman ni madhubuti, ni mtu thabit. Kisha akasema wa Hammadu a'lamu an-nas bi Thabit, akatilia mkazo tena na Hammadi ni mjuzi zaidi kuliko watu wote kutoka kwa Thabit. Kauli za wangapi hao? Tayari wanawachuoni wawili, miamba miwili katika ilmu ya jarhi wa taajili. Tunapozigawa zile masaliki za wanawachuoni katika masala na manahiji zao, tunamkuta Imam Ahmad au wanamweka katika fungu la mu'tajilun. Na Imam Ahmad na Imam Yahya ibn Ma'in ni katika mutashaddidun fil jarhi, anapojeruhi jeruhi yake inakuwa kali. Na watu kama hao wanapofanya taadili, kauli zao zinakamatwa vizuri, kwa sababu mpaka amkubali mtu basi ujue kuna kazi kubwa. Mwingine ni al-Imamu Abu al-Hasan Ali ibn Umar ad-Darqutni. Al-Imamu ad-Darqutni katika kitabu chake al-Ilal, kitabu chake al-Ilal al-Warida fi al-Ahadith an-Nabawiyya juzuu 12 ukurasa 28 anasema Hammad ibn Salamata athbatu nnasi fi hadithi thabiti. Hammad ibn Salama ni madhubuti zaidi kuliko watu wote katika hadithi za Thabit. Huyu ni Darqutni, kitabu chake al-Ilal kuna kauli za wanawachuoni wanasema kwamba aliandika kwa hifadhi yake, na akasema kama ikiwa kweli hilo limethibiti basi la nadhira lahu fi dunya, atakuwa hana mfano katika ulimwengu. Pia amesema al-Imamu al-Uqayli katika kitabu chake ad-Du'afa juzu ya pili ukurasa wa 291 asahhu an-nasi hadithan fi thabitin Hammad ibn Salama, aliyesahihi zaidi kuliko watu wote kwa hadithi kutoka kwa Thabit ni Hammad ibn Salama. Bali sasa ukiongezea mbele zaidi kwenye hilo, baadhi ya ulama katika ilmu ya aljarh wa ta'dil, sikila watu wanafanyao kuslim alqawsa ila bariha, kuna wanawachuoni wao ni mu'tamadi katika lugha, wanaposema falqawlu qawluhum, wao ndio marejeo. Akisema Khalil al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, hili silijui, jambo hili silijui, basi kauli yake inazingatiwa. Si kama mtu mwingine anasema hili sijui kwamba akasome, kama hujui kasome. Lakini yeye akisema hili silijui katika lugha, kwa maana kwamba hili jambo halijui Khalil, Khalil bin Ahmad al-Farahidi, hili halijui, kwa maana kwamba jambo hili haliko au ile matatizo au si sawa, kwa sababu hiyo ni fani yake. Mfahamu kauli za kina Sibawaihi na Al-Kisai na wengineo katika lugha na wengineo katika fani mbalimbali za lugha, ima katika fiqh lugha au katika sarf au katika nahwu au katika balagha ni bayani maani, ilmu ya maani na bayani na badii na nyinginezo, kuna watu wamebobea wametabahari katika hayo. كذلك katika fiqh kuna watu kauli zao ni kauli zinazingatiwa kadhalika ukienda katika ulumu nyingine katika usul kuna al-usuliyun an-nubar na wengine kauli zao zinakuwa umda katika masala wengine umda katika madhhab wengine ala al-itlaq katika masail kadhalika katika hadithi kuna watu wamebobea zaidi katika hadithi hifdhan kwa kuzihifadhi zile mutuni za hadithi na riwaya zake na wengine ni mabingwa katika ilal kama ibn al-madini ali ibn abdullah ibn jaafar ibn al-madini mtu amebobea katika mambo haya mpaka imam bukhari alikuwa yeye anasema mastasghartu inda ahad illa عند علي بن عبد ابن المديني او كما قال سكيونا مدوغو مbele yote isipokuwa mbele ya Ali bin Madini ni shekhu wake lakini alikuwa na elimu nyingi sana katika elimu ya ilal kadhalika katika jarh wa ta'dil aljarh wa ta'dil fan kuna watu maisha yao ni hayo wamewasoma wapokezi wa habari wakawafuatilia mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kuifanyia dhab as-sunna kina Shu'ba ibn al-Hajjaj na tabaka yao kina Sufyan kina al-Awza'i na wengineo kina Malik ibn Anas kisha kuna tabaka nyingine imefuatia kisha tabaka nyingine kisha tabaka nyingine kwa wako kwenye tabakati katika hizo kwa hiyo kauli zao kuhusu unasema yeye asema yeye ni nani eh yeye ni nani asema amba utaambiwa irham nafsaka ya walad wao ni watu wamefanya wamekaa kwenye masuala haya wakayazingatia Allah tabarak wa taala akawafanya kwamba wao ni qurras wa humatuddin ndio wenye kuihami dini mtu yote hawezi kuingiza chochote akikwambia huyo simjui basi ujue kwamba huyo mtu ana matatizo haya nimezungumza haya kwa sababu kuna kauli zinaweza kuingia mbona sasa sijikawa sasa kuna kauli za wanawachuoni au baadhi ya wanawachuoni wa jarh wa ta'dil wa ilmi al-jarh wa ta'dil wamefikia kuzidhoofisha hadithi za Ma'mar kutoka kwa Thabit. Wengine tadhifu yao ni nisbi, wengine kwa itlaq. Kwa mfano, Ibn Ma'in yeye anasema hivi, wa hadithu Ma'mar an Thabit wa Asim ibn Abi Najud wa Hisham ibn Urwa wa hadha ad-darb muttarib kathir al-awhan. Ni maneno ya kisawa sawa yamesimama yamenyoka. Ibn Ma'in anasema na hadithi za Ma'mar kutoka kwa Thabit na Asim ibn Bahdan ibn Abi Najud qari maarufu katika maqurra jazallahu bil khairati lana jazallahu bil khairati a'immatan لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم سبعة بذور قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا الإمام الشاطبي أمزمزت كحرز الأمان كوتاجة فسمى متوتاجة واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخير نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فتاجة من قلت قالوا تاجة عاصم ابن بهدل ابن أبي النجود ويهو الإمام قتك قراءات سأنا سمها ابن معين وعاصم ابن أبي النجود وهشام بن عروة عروة بن الزبير الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه زبير بن العوام وكذلك العشر المبشرين بالجنة. أنا سمع وهذا الضرب نمفن وهاوى حديثي زما أمر كتوك وثابت, حديثي ز عاصم بن أبي النجود كتوك وثابت, حديثي ز هشام بن عروة كتوك وثابت. نمفن وهيز مضطرب نزني مبطاتيكو كثير الأوهام نزني مقسمينه مينوانات ابن معين مسمى قوما maneno haya na mingine yotangulia ukiyataka wewe rejea kutoka kwenye juzu ya 5 kutoka kwenye ukurasa 179 mpaka ukurasa wa 182 kwenye kitabu Tahdhibul Kamal cha Al-Hafidh Al-Mizzi. Kama yako nje ya hapo nitakutajia kitabu gani. Mwingine ni Al-Imam Al-Uqayli ambaye tutangulia kumtaja katika kitabu Ad-Du'afa juzu ya 2 ukurasa 291 anasema ankaru nasi haditha an thabit Ma'mar ibn Rashid, mtu mwenye hadithi munkari zaidi kuliko watu wote kutoka kwa Thabit ni Ma'mar ibn Rashid. Haya inakuwaje tena wewe mtanguliza useme huyu kumbe ni madhubuti zaidi, tukakwambia nani maneno haya? Hivyo basi kwa hali hii haiwezekani kuwa riwaya Ma'mar al-Mahfuz na riwaya Hammad ibn Salama ikawa ni shadh, haiwezekani. Tukifanya mukarana baina yao, tukaweka uwiano baina yao, tukawalinganisha kwa mujibu wa ripoti na kauli za wanawashuoni, Hammad ibn Salama iko juu zaidi tena zaidi ya Ma'mar, na Ma'mar kutoka kwa Thabit iko chini zaidi. أما ما ينوي سيوطي يس هزنغتي نا صديق حسن الخاني مولى علي القاري وده ما يسمى سيوطي كتكهي هزنغتي سكوزنغم زميم نكويل هزنغتي واتوازي كساب بتبيت فني مقارنة بين سيوطي نا أحمد بن حمد يوزا كان انت سمعي بي أين الثرى وأين الثريا وأين معاوية من علي تأدبا. Lakini mtu mwingine angesema aina thara wa aina thuraya wa aina albaratu min ba'ir. Hiyo sawi mumsu utasema iko wapi thara, iko wapi thuraya? Yaani iko wapi mchanga, iko wapi nyota ya thuraya? Mbali mbali sio? Aina wa aina Muawiya min Ali. Ni wapi kwa wapi Muawiya na Ali? Sio? Kwa huwezi kulinganisha Ahmad bin Hanbal na Suyuti. Suyuti yata kumnyanyua Ma'mar, Imam Ahmad bin Hanbal yana mnyanyua Hammad. Ibn Ma'in, Imam Ibn Ma'in yeye ana mnyanyua Hammad bin Salama kama vile Ahmad bin Hanbal. Suyuti peke yake angangana ata kumnyanyua Ma'mar na kumweka chini Hammad. Ataweza? Ad-Darqutni Imam ad-Dunya fi asrihi amnyanyua Hammad amweka juu ya Ma'mar. Suyuti aminyana ata kumweka Ma'mar juu amteremshi Hammad. Itawezekana? Haiwezekani. Kwa tutarudi kwamba riwaya ya Hammad ibn Salama kutoka kwa Thabit ndiyo awthaq, ndiyo iliwe sawasawa zaidi kuliko riwaya ya Ma'mar kutoka kwa Thabit, ikiwa kapokea kutoka kwa Thabit, na hiyo tutaliangalia pia vile vile. Haya, kuna madai yameletwa na Imam Suyuti kadhalika na wengineo kwamba Hammad bin Salama kutokana na udhaifu wake wa kuhifadhi alikuwa akipachikiwa hadithi za uongo, akichomekewa hadithi za uongo kwenye vitabu vyake na mtoto wake wa kumlea. Huyu mtoto jina lake anaitwa Abu au Ibnu Abil Auja. Ibnu Abil Auja. Ibnu Abil Auja. Imamu Hammad bin Salama alimuwa mamake. Suyuti hapa akumtaja, lakini huko kwenye vitabu vya elimu na jarh wa taadili atajwa huyu mtu kwamba ndio Rabib Muhammad bin Salama ibn Abi al-Awja'i, kwamba huyu ibn Abi al-Awja'i ilikuwa baba yake ama pingine amelala au amekuna msikitini mathalan au kuchooni au yuko wapi, yeye alikuwa aandika kwenye vitabu vyake, aingiza maneno pale, anaandika hadithi ya uongo. Kwa baba yule akija katika vitabu vyake kija anasoma tu, kwa sababu haelewi. Kwa anasoma hadathana fulani, kumbe ni hadithi tarika shatunga mtoto wake wakufikia. Hii ni tuhuma abandikwa nayo nani? Hamadu ibn Salama. Sasa mimi nilikuwa nataka mumsikie Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema nini katika mizanu li'tidali. Imam Dhahabi ameibatilisha tuhuma hii dhidi ya Hamad. Kitabu mizanu li'tidali, kitabu maarufu, kwa juzuu ya kwanza ukurasa wa 593. Anasema qultu Adhabi shaykh Ibn Thalji laysa bimusaddiqin ala Hammad wa amthalihi wa qad ittuhima nas'alullah as-salama. Ameitaja tuhuma hii kwamba Hammad alikuwa akifanya hivi, alikuwa akiingiziwa hadithi na rabibu wake, lakini ile tuhuma imetajwa kwa sanad fulani katusimulia. Ukisema katika mizani liitidali utaona imetajwa kwa sanadi fulani, ametusimulia, amesimulia fulani kwamba fulani amesema kwamba Ibn Thalji amesema kwamba kadha. Kwa hiyo tuhuma hii aliyeanzisha ni huyo Ibn Thalji. Sasa Al-Hafidh Dhahabi rahimahullah ta'ala kwenye mizani liitidali anasema qultu, mimi nimesema Ibn Thalji laysa bimusaddiqin ala Hammad wa amthalihi. Ibn Thalji si mkweli dhidi ya Hammad na mfano wake. Waqad tuhima, na yeye ametuhumiwa kwamba yeye ni mutaham. Tunamwomba Allah salama. Kwa hiyo habari ya kumtuhumu Hammad imeanzishwa na nani? Ibn Thalji. Nani? Ni muongo, si mkweli. Kusema si mkweli maana yake ni mrongo, amsingizia tu Hammad kwamba alikuwa na rabibu wake, alikuwa akimchomekea hadithi, maneno ya mrongo. Na si yeye tu aliyezungumza, amezungumza wengine katika wanachuoni juu ya kubatilisha jambo hili. Kwa mtu awe makini, si kila kitu kinaandikwa kwenye kitabu basi wewe wabeba beba tu. Hata kauli za jarhi wa taadili zile zapokewa kwa sanad, natakiwa iangaliwe. Inaweza ikanasibishwa kauli kwa imamu fulani dhidi ya fulani, tukitazama sanadi yake haikuthibiti, kwa hiyo itakuwa si kauli yake. Haya yote yanazingatiwa kwa sababu inatakiwa uadilifu na insaf, ukweli, vitu hivi viwe mbele kuliko kitu chochote, kwa sababu haulai rijal waulai muslimun, hawa ni watu na hawa ni Waislamu, haifai kuwazulia uongo. Kwa hiyo walikuwa wakifanya tahari katika masala haya. Kirudi sasa kwenye kauli ya ndugu Mubarak Awes, shekhi huyo wa kisufi, anasema Hammad hadithi hii kaipokea peke yake. Kwanza hilo kwa tukua watu hadithi halidhuru, mtu sija kaona kwamba anadhuru tafarrud. Kwa yule ambaye yatahamalu tafarruda, mtu ambaye ana uwezo kuhimili kukwekeka katika riwaya, si kosa. Ni kweli Hammad kapokea peke yake, pamoja kwamba hadithi na turuf nyingine, lakini hii kaipokea peke yake kweli. Kisha sema ma ameipokea Maamari pia hadithi hii, wote wamepokea kutoka kwa Mughira. Tunasema hadha kadhibun lahu qurun, huu ni uongo wenye mapembe. Kwa maana kwamba ni uongo mkubwa, ninakusudia hivi. Hammad na Maamar wamepokea hadithi hii kutoka kwa mtu mmoja, si kweli. Hawajapokea kutoka kwa mtu mmoja kama tutakavyoona. Anasema lakini lafzi ya Maamar ilipokuja, idha maratta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar, utakapolipitia kaburi la kafiri yoyote mbashirie moto. Na Maamar katika mustalahu alhadithi, katika ilmu rijali na jarhu wa ta'dil, Maamar ni thika kuliko Hammad. Tuseme vile vile hadha kadhib, أنا لك هذا umetoa wapi haya umetoa wapi maneno haya na kule wanaochuoni wanasema wazi kwa mama marni ni athbat kwamba Hamad ni athbat min mama. Sasa sema mbona tuache lafzi ya mama tushike ya Hamad, takuuliza wewe sasa mbona tuache lafzi ya Hamad tushike ya mama, na wanaochuoni wote wa Kiislamu watakajarifu wa taadili wao wanasema kwamba asahhu nasi haditha عن ثابت حماد بن سلام عليك وصحي زيد كلك وتوتك وحديثي كتوك ثابت من حماد بن سلام. بل إمام أحمد رحمه الله تعالى ما فيك سيمك وانبع حماد ابنة في ثابت من معمر حماد بن سلام لمذبوط زيد كتوك ثابت كلك معمر ويوي قولي يكو سيمك وانبع معمر ثابت كمتواتك جانا ويوي wapi mtoa. Lakini hali ilikuwa nimezungumza mwanzo kabisa katika muhadhara au katika majlisi ya jana au juzi kabla yake kwamba hawa masufi hawa na mfano wao huwa wanatabajjah sana katika mambo ya kielimu, kwamba wajua sana, wana elimu nyingi na kuwadharau wengine, lakini ukirudi katika uhakika hawana kitu, hawajui kitu zaidi ya taklid katika masaa maarifa yao katika baadhi ya ulumu, hasa elimu za hadith. Afadhali wazungumze mambo mengine, lakini ulumu alhadith wao ni afqaru nnasi, ashaddu nnasi faqra, hum iyalun ala ahli sunna. Na Allah tabaraka wa taala katika fadhila zake amewatia mchanga watu wa batil, karibu wote hawakuongoka katika njia ya elimu ya hadith, ila wachache wachache wenye kupapasa. Utasikia Ghumari, utasikia fulani wapapasa papasa. Ukisoma habari zao utakuta ni kama sagafu kimsoma, ni urongo mtupu. Nadhani tumebainisha baadhi ya mambo ya sagafu kwenye kitabu chake cha Naqudat al-Albani, kwenye kitabu chetu Wailu likulli afakin athim. Tulibainisha ule uongo anaotumia sagafu kudanganya watu wake. Na wao wanasadikishwa na beba tu. Ilmu al-hadith dhakarun wala yuhibbuhu illa adh-dhukuru min ar-rijali. Haya ndio maneno wanayosema watu wa hadithi, si matusi, ni sawa hivi. Kwamba elimu ya hadithi ni dume, ni fahali, hawaipendi isipokuwa wanaume katika watu. Sasa Allah amewaziba watu wa batili katika elimu hii, wakizungumza utaona wanavyotakhabbab. Na moja ya takhabbuti zao ni kuyapindua masala. Unaona sasa ulamaa wa hadithi wote kwa kauli moja wanamfanyia tawthiki na kumnyanyua Hamad bin Salama ibn Dinar kwa Thabit ibn Aslam, lakini wao kwa sababu itibau lhawa wanageuza masala, wanasema mama ni madhubuti zaidi kutoka kwa Thabit kuliko Hamad. Waman adhallu mimman ittabaa. Mtamalizia nini? Kwa hiyo wanasema sasa mbona tuache lafzi ya mama tushike ya Hamad? Naitwa kwambia, kwa nini tuache lafzi ya Hamad tushike ya Maamar? Sisi tumefanya hivyo kwa sababu ya akwali za wanawachuoni hizi, kwamba Hamad yuko juu zaidi kihifdhi na umadhubuti. Je, wewe umetoa wapi? Haya, jambo jingine kama tulivyobainisha kwamba si kweli kwamba Hamad amepokea hadithi hii kutoka kwa Mughira. Hamad amepokea hadithi hii kutoka kwa Thabit bin Aslam. Tatu, jambo lingine kufahamu pia, huyo mama hakupokea hadithi hii kutoka kwa Hamad, kutoka kwa Thabit. Yaani angalia, yeye anasema Hamad ibn Salama pamoja na Ma'mar ibn Rashid wao wamepokea hadithi hii kutoka kwa Mughira. Tuseme hivi, Hamad hakuipokea hadithi hii kutoka kwa Mughira, bali Hamad ameipokea hadithi hii kutoka kwa Thabit. Wa huwa athbatun nas fi man fi Thabit. Pili, au jambo jingine, Maamar hakuipokea hadithi hii kutoka kwa Thabit wala hakuipokea kutoka kwa huyo Mughira. Jambo la nne ambalo la kuzingatia, riwaya ya Maamar isemayo wa idha maratta biqabri kafirin fabashiruhu binnari, ukilipitia kaburi la kafiri mbashiri moto, ni riwaya mursala. ni katika marasili na mursali ni katika mafungu ya hadithi dhaifu. Pamoja na kwamba dhaifu ya irsali ni khafifu, sio shadidi. Ukisoma katika tadribu rawi utapata maelezo haya kwamba dhaifu ya irsali ni khafifu, kwa maana yujibaru huungwa bimajiihi au bimajii, yani kwa kuja imma mursali mfano wake au nyingine, njia nyingine ambayo ina dhaifu khafifu, yanjabir. Kwa hiyo hadithi mursal asili yake ni hadithi dhaifu kwa sababu ya inqitaa au ihtimali ya inqitaa. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo hadithi hiyo, riwaya hiyo ya mama inayosema wa idha maratta biqabri kafirin fabashirhu binnari, na ukilipitia kaburi la kafiri mbashirie moto, hilo lafzi ambalo nataka litumike kuipiga ile lafzi sahihi ile kwenye Sahih Muslim, hilo lafzi lenyewe ni mursal. Na yeye Ma'mar ameipokea riwaya hiyo kutoka kwa Az-Zuhri, ani Zuhri, Zuhri ndo nani? Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab al-Zuhri mpaka mwisho wake. Huyo Ma'mar anaipokea kutoka kwa Zuhri na si riwaya kutoka kwa Thabit. Sasa labda tuwaulize, hivi mnataka kuidhoofisha hadithi sahihi iliyo katika Sahih Muslim kwa sababu ya hadithi mursal? Wataka kuliondosha lafzi lililokuja katika hadithi sahihi iliyomo kwenye Sahih Muslim kwa sababu ya lafzi mursal kutoka kwa Ma'mar? Al-Imamu Ibn Abi Hatim katika kitabu chake Al-Ilal, ilikuwa ni jina la kisema kitabu kikubwa na haina haja kujina, lakini kwenye kitabu Al-Ilal ya Ibn Abi Hatim kwenye hadithi nambari 2263 alitaja habari hii. Sasa tumsikilize anavyosema. Anasema Ibn Abi Hatim, baba yake ni Abu Hatim al-Razi, rafiki yake Abu Zur'a al-Razi, anasema wasa'altu abi an hadithin rawahu Yazid ibn Harun wa Muhammad ibn Musa ibn Abi Nu'aym al-Wasiti an Ibrahim ibn Sa'd an az-Zuhri عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال في النار. تجي حديث الزهري. قال فأين أبوك؟ روايه جيد. قال حيث مردت بقبر كافر فبشره بالنار. فقال كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم ولا أعلم أحدا يجاوز به الزهري غيرهما إنما يروونه عن الزهري. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل أشبه والمرسل أشبه. أنا سمع للمولد من بيانه ابن أبي حاتم الاسمين أبو حاتم جلالك محمد بن إدريس زير نا ابن أبي حاتم جلالك عبد الكريم كما سجي سهاو. أنا سيما من الموليزة ببيانه كوسيان حديثي ليبكي يزيد بن هارون محمد بن موسى ابن أبي نعيم الواسطي وتوقع إبراهيم بن سالي وتوقع الزوري حديثي الزوري مبنى استاجة هبا كتاجوا معمر. Lakini tu hadithi hii imepokewa kutoka kwa Zuhri mursalan, kutoka kwa Amir bin Sari, kutoka kwa baba yake. Anasema alikuja bedui mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema iko wapi baba yangu? Mtume akamwambia yuko motoni. Kisha naye akauliza aina abuka, yuko wapi baba yako? Mtume badala ya kumwambia wa abi fi nnari mathalan au fi aljanna, sio, akamwambia haithu, swali limekuja aina abuka wa aina abuka, na yuko baba yako? Akamwambia wa haithu maranta biqabri kafirin fabashirhu binnar, basi popote utakapolipitia kaburi la kafiri wewe mbashirie moto. Yaitwaje hiyo katika katika balagha yaitwaje? Waulizwa swali hili ni uslubu hakimi. Sio? Kama ingekuwa ndio hivyo, basi itakuwa ni uslubu hakimi. Uslubu hakimi, wao waulizwa swali hili alafu wajibu wa vingine. Waambiwa kwamba vile leo ungeuliza hivi ilikuwa ndio aslah, jawabu lake lingekuwa hivi. Haya, tujalie katika uslubu hakimu. Yuko wapi baba yako? Kwa hivyo ukipita kwenye kaburi la mshiri, la kafiri yoyote, mbashirie moto. Ndio jawabu lake. Baba yako yuko wapi? Asema hivi ndivyo alipoipokea Yazid na Ibn Abi Nu'aym. Na simjui yoyote aliyevukisha hadithi hiyo kwa zuhuri, yani ikawa imemvuka zuhuri wasiokuwa hao. Wao wanaipokea kutoka kwa zuhuri kwamba amekuja bedui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yafanana zaidi na kuwa ni mursal. Hadithi hii ni mursal. Kwa hiyo hatuwezi tukaikataa hadithi sahihi. Hapa tunachokizungumza, hatuwezi tukaikataa hadithi sahihi kwa kutengeneza tengeneza maneno tu ambayo hayako katika taratibu za elimu zinazokubalika. Ukamdhoofisha rawi vile unavyotaka wewe, mambo hayendi namna hiyo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, huwezi kutengeneza mgongano wa kubuni, kwa sababu kweli wakati mwingine kuna taarudh baina al-adilla. Hadithi hii au dalili hii yathibitisha, hii yakanusha, zagongana. Alafu hakuna imkani katika jamii, haiwezekani kufanya imkani, hakuna uwezekano kufanya jamu baina ya dalili mbili zenye kugongana. Ukaleta kwa sababu hadithi zile zinawiana, mathala kadhalika, hujui iliyotangulia ni ipi, iliyochelewa ni ipi, tukasema kuna nasikh na mansukh. Haya hayawezekani kuyafanya mgongano baina ya dalili mbili, ikiwa moja ni dhaifu nyingine ni thabiti, haiwezekani. Wanawachuoni hawajazungumza hivyo. Ukileta hadithi hii hapa dhaifu na hii ni hadithi thabit iko mbele yako, hii yathibitisha, hii yakanusha. Hadithi dhaifu yathibitisha, hadithi dhaifu yakanusha. Hadithi dhaifu yathibitisha, hadithi sahihi yakanusha. Mathalan, huwezi kusema almuthbat muqaddamun ala nafi. La. Kwa nini? Kwa sababu ile yaanguka rasan, yaanguka moja kwa moja, huwezi kusema mbele hadithi sahihi. Kwa hiyo hawa walichokifanya, kwa kuwa hawaitaki hadithi sahihi, na wao wanayachukulia kwa masala ya kiwahadhi, wakaitafutia namna namna hadithi hii watakuidhoofisha, na hali ya kuwa kama tulivyoona hadithi si dhaifu, ni hadithi sahihi. Sasa mnaona mambo yanavyokwenda hivi. Hapa tunazungumzia tu swala moja tu kuhusu hadithi, je, ni sahihi au si sahihi, na muda nao tayari umekwenda. Hatujaangalia upande wa pili wasemaje kuhusu matni yake. Alafu kuna hadithi nyingine ambayo pia iko mbele yetu, istaadhantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhal li. Wanasemaje, je, nayo ni dhaifu au ni sahihi? Wana kauli zipi? Alafu maana yake nini? Hiyo si masala ya majlisi tatu wala nne. Allahul musta'an. Naona leo tutoshike na haya. Kwa tujifunza suala muhimu hilo, na kwamba hadithi za Hammad bin Salam, hadithi hii ya Hammad bin Salam ni katika hadithi sahihi ambazo hazina shaka ndani yake. Imam Suyuti ghafarallahu lahu amehawili kutaka kuidhoofisha hadithi hii, lakini wanawachuoni wengi wamemjibu, na pia vile vile sisi tuna kanuni na taratibu na kawaidi za kiilmu ambazo zinatufanya hata hao wanawachuoni pia mara nyingine tuwahukumu kwa kawaidi hizo. Pale wanapokhalifu tunawarudisha katika usawa, kwa sababu nahnu la nastadillu bihi au la nastadillu lahu bal nastadillu bihi, sio nastadillu lahu au nastadillu bihi. Sisi hatumfanyi kwa yeye ni dalili, tumtaka dalili. Na kuna watu katika baadhi ya maeneo wanakuwa kauli zao ni hoja. Hili linafahamika kama tulivyoona hapa na wengineo. Na kuna mifano mingi katika mambo ya lugha na mengineyo kuonyesha kuna watu ni hoja katika masala haya. Naona ningeishia hapa, nisirifushe maneno mengi, kaleta maneno mengi, haya yangetosha. Tukaangalia majlisi nyingine kufuatia kuhusu alafu bila hadithi hii. Na سمع بن أبي حاتم بن أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو حاتم جلالة محمد بن إدريس الحنظلي الرازي لم تتواكي عبد الرحمن سيون أبو محمد ملكونا وسوسي إما عبد الكريم ولكن أبو عبد الرحمن. نعم تفضل وفيكم بارك. كتاب شاك مسالك الحنفاء. نعم. إمام السيوطي katika kazi yake hii aliyofanya ya kumnyanyua mama ibn Rashid al-Azdi akamweka juu ya Hamadi ibn Salama ibn Dinar, hakuna yoyote katika wanawachuoni aliyemtangulia katika hilo, katika wanawachuoni wenye kutegemewa katika fani hii. Narudia tena, Imamu Suyuti katika kazi hii aliyoifanya ya kutaka kumnyanyua Ma'mar awe juu, kwa hiyo lafudhi lake liyo ndio liko juu la kubalika kuliko Hamad, na lafudhi lake Hamadi awe chini na lafudhi lake liwe halikubaliki, kwenye kazi hii ya kumnyanyua Hamadi, kumnyanyua Ma'mar, kwenye riwaya zake kutoka kwa Thabit ibn Aslam hakutanguliwa na yoyote katika wanawachuoni wa Jarh wa Ta'dil wenye kutegemewa. Ni jambo tu mwenyewe ameamua kulifanya, ghafara Allahu lahu. Na wakaja watu wengine wakamfanya taklidi. La yuqallidu illa jahil. Hivi ndio wanavyosema na watu wengine, hafanyi taklidi, hafuati kipofu ila jahil. Na Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.